Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah 21 Mart Mecusi Bayramı. Hak olsun, batıl olsun, her dinin mensuplarının bayramları var mıdır? İslam'da iki bayram vardır. Ramazan bayramı, Kur'an bayramı. Medine halkının bayramları vardı İslam öncesi. Peygamber bunları kaldırdı ve buyurdu ki iki bayram verdi. Ramazan bayramı, Kur'an bayramı. Bir insan neye ibadet ediyorsa namaz öyle başlar. Ramazan bayramı olsun, Kurban bayramı olsun nasıl başlıyor? Namazla başlıyor. Bayram sabahı, namazı mütakip, bayramdan sonra namazla başlıyor. Her milletin tapındığı neyse, ona bayramı öyle başlıyor. Hristiyanların bayramı var tabi, Noel Paskalya gibi böyle, Noel yortaları, yılbaşı denilen şey böyle, aralığın son haftasında olur böyle. Bir de Paskalya yortaları Hristiyanların böyle. Daha var da. Bir Paskalya Hristiyan inancına göre yani yanlış ama onun inancına göre İsa Aleyhisselam'ı öldürülmüş, çarmıha gerilmiş, metal görülmüş, sonra dirilip göğe çıkmış bir gün sonra. Yani İsa Aleyhisselam'ı güya tek dirildiği gün diye para yaparlar böyle. Nisan 15'ten sonra ilk pazara yaparlar bunu böyle. Yahudilerin bayramı var. Pesah, Şavvat derler böyle. Pesah, Yahudilerin Mısır'dan çıktığı gün, kurtulduğu gün. Yani denizi açtıkları gün. Şavvat da Tevrat'ın verildiği gün onlara göre. Ne yaparlar böyle? Aslında bu mevzumuz, gündemimiz böyle. Mecusi bayramı. 21 Mart'ta Mecusi bayramı derler. Mecusi bayramı. En pis inanç sistemi mecusilik. Yani hayvansal bir yaşam. En pis böyle, ahlaksız bir şey böyle, mecusilik böylece. İlk olarak bu işi yapan adı Mecus. Ona istinaden dediğim Mecus denir, Mecusi. Mecusi bayramına ne deniyor? Onların bayramına göre böyle. Adı Nevruzlar. Nevruz. Nevruz. Bu Farsça bir kelime. Hatta birleşik kelime Farsça. Nev ayrı, Ruz ayrı. Nevruz'un birleşimi. Nev yeni anlamına geliyor. Ruz da gün. Gece şeb derler. Günde Ruz derler. Ruz-u şeb. Yeni gün anlamına geliyor. Aslında New York aslında bir. New York gibi yani böyle. Yeni anlamına geliyor. Nevruz'dur. Bu tabii nasıl başladı bu Nevruz, Mecusilik? İnsan bunların aslını bilmezse insan imana gider Allah korusun muhtemelen böyle. Ateş yakmalar, üst atlamalar konu bu muhtemelen. Ne o ateş yaksa? İmana gider muhtemelen böyle. İmana gider böyle. Peki nereden bunun kökeni geliyor? Tabi uydurma bunlara bu şekilde. İran'da ortaya çıkıyor bu. İran'da. İran'da o dönemlerde halkın yaşantısı kabile hayatıydı. Kabile hayatı. Böyle devlet düzeni yok bunlarda. Karma karşı bunlar böyle, yaşarlar böyle. Sonra adı Cemşi denen bir kişi, bir kabilenin reisi kendisi. Bu ele geçirdiği bütün kabileleri, hakimlik kabileleri, hepsi bunları topladı. İlk olarak İran'da devleti mi kurdu? Devleti kurdu, ilan etti böyle, işte şu günü tahta çıkacak, oturacak böyle. Resmen Evet, başlayacak böyle. O gün de onların o günkü takvime göre ayın ismi Ferverdi ayı. Birinci günü. Onların takvime göre o günkü. Ferverdi ayın birinci günü. Roma'ya göre de Mart 21. günü denk geliyor. O gün bu tahta çıktı. Emretti. O gün bundan yılbaşı oldu. Melusiyelerin 21 Mart. Yılbaşı oldu böyle. Dini bayramları oldu. Emir verdi bütün ülkeye. Ateş yakılması her tarafa yapmasın böyle. Ateşe tapınma. Ateşe tapınma. Yani insan denen varlık aklını yitirenler muhtemelen böyle. Yani mantığını kullanmayanlar böyle. Fıtrını yitirenler ne yapıyor bunu Allah korusun böyle. Kimi taşlara, heykellere, aya, güneş, yıldızlara artık çeşitli şeylere böyle. Hatta ineklere tapandı. Hala var. Budistler yine de kutsal muhtemelen böyle. Yani bir inek, insan bir mağazaya girsin, markete girsin, kırsın, döksün, hey, kim dokunamadı? Kutsal onları, tapınları. Yani bak, hayvanı kutsallaştırıyor, ineğe baktığında. İşte, demek ki buradan kaynaklanıyor bu. Cemşir ilk rabiyat hazır çıktığı günü, 20 gün baktı, 10 gün onların yılbaşı oldu, dini bayramları oldu böyle, ateş yakıyor tarafında. İlk şarap yapan içen Cemşir oldu. İnsan tarihinde ilk olarak. O güne kadar bilmiyor alkol içkiler, bilmiyor böyle. İlk olarak o şarap yaptı üzümden, onu içti ve ismi başlandı onun döneminde. Şimdi bu nereden kaynaklanıyor muhtemelen ateşe tapma? Bir isim var, adı Zerdüş deniyor, Zerdüş deniyor. İsim var ama aslı var mı bilmiyor. Yani Noel Baba dedikleri gibi böyle. Noel Baba denen bir isim var. Ama böyle bir insan var mı geçirse belli değil. Ne soy sopu belli, ne mezarı var. Zerdüş denen biri. Onun bir felsefesi var. Isı felsefesi koymuş böyle. Isı felsefesi. Yani hayalperest bir insanmış gibi böyle. Yaşamış hayalperest kişi. Kişi ne yapıyor? Isıyı kutsallaştırma. Yani hayatın membanı, kaynağını ısıda görüyor. Isıda. Isı olmazsa hayat olmaz diye böyle. Şimdi aslında tabi Rabbim yaratırken bizlere muhteremler ısı yaratan Rabbim, toplu yaratan Rabbim, su yaratan Rabbim muhteremler böyle. Bakın ne yazık böyle? Bu gerçeği göremeyenler böyle ne yapıyor böyle? Madde perest, madde tapınma böyle. Yani ilahını madde arama, yaratanı madde arama. Ne yapıyor bu? Isı felsefesi koyuyor bu şekilde. Yani ısıyı ilahlaştırıyor tabii böyle. Oradan bu ateşi dönüştürüyor tabii zamanla böylece. Ateşi böyle. Ateşi tapma başlanıyor böyle. Ve bu Zerdüşt'ün koyduğu kurala göre İki ilah tanıyorlar işte. İki de ilah tanıyorlar böyle. Tevdiye böyle. Biri hayır ilah diyorlar. Hayır ilah diyorlar. Yani aydınlık ilah diyorlar. Adını Hürmüz diyorlar buna. Hürmüz. Bir de şer ilah diyorlar. Karanlık zulümat diyorlar. Ona da ehriman diyorlar. İki ilah diyorlar buna. Böyle kabul ediyorlar şimdi Merusü tabi. İki ilah. Allah şirk koşma, ortak koşma. Aslında ne Hürmüz diye biri var, ne Hırman diye biri var. Onun hayallerindeki bu. İki isim canlanıyor. Biri hayır ilahı. Nerede hayır gelse oradan geliyor onlara göre. Hürmüz'den geliyor. Başka şerri geldi mi de Hırman'dan geliyor. Yine bunun inancına göre bu ikiler birine devam savaşıyor bir ikiler onlara göre şimdi. Bu kadar saçmalık yani bakalım. İkiler birine savaşıyor bunu devamlı böyle böyle. Hürmüz üstüne gelirse dünya hep ayrılır dünyada. Hayır onlara göre böyle. Eğer ehriman üstün galip gelirse hep şer oluyor. Ve bunlar ateşte bir putaşlıyorlar. İnek ve timsah verirsiniz. Timsah putaşlıyor bunlar bu şekilde. Şimdi bunlar ne yapmışlar muhteremler? Demişler ki bunlar, madem ki hayır ilahi hürmüz, aydınlıktır, nurdur, ısı yani böyle. Onun savaşı kazanması için demişler, bir çare aramışlar. Hayır olsun, hep devamlı olsun. Hastalık, şubu olmasın, bela olmasın. Devamlı hürmüz kazansın. Ne yapmış bu sebebi böyle? Madem ki aydınlık, ısıdır o, ateş yakalım demişler. Ateş yakalım demiş böyle. Ona yardım etmek üzere, ilahlarına. Ne yapıyorlar? Tapınaklı yapmışlar, tapınak. Tek odalı. Ortasında bir, ya ateş yakacak bir yer, etrafı duvarla çevrili. Adı Ateş Gede. Ateş Gede. Tapınak ismi bu şekilde. Ve buradaki rahipleri var. Onlara muzdeller, mevlüsüler. Burada ateş diyam yanacak. Ateş söndü mü hürmüz kaybediyor. Dünya şer olmuyor onlara göre. Ama odun yanıyor orada ama odun yanmıyor muhtemelenler. Gidiyorlar insanlar hayrına, hürmüz yardım etmek için, yahalarına yardım etmek için ormana gidiyorlar. En düz odun herkes, düzgün bunlar. Bunu yıkıyorlar bunları bir de. Bak şu zahmet altı. Kurutuyorlar bunları. Gidiyorlar, ateş gelip getiriyor bunları böyle. O muzeyen rahipleri, yani bir adam onlara göre böyle, elde eldiven, beyaz eldivenle, o da eli dokunmasın günah geliyor. Yıkanmış, o da alıyorlar böyle, ateşe devamlı. Devamlı yanacak orada, yanıyor ateşleri, ateş gide, yanıyor böyle. Yalnız, Peygamber'in doğduğu gece, en büyükleri söndü muhtemelen bir anda böyle. O zaman korktu bunlara böylece. Peygamber doğduğu gece bu en büyük aşkı söndü o gece onların böyle. Günümüzde var mı bunda? Yine var mı derdi böyle. Yine günümüzde yine var bunlar böyle. Hindistan'da var, bomba çevresinde. Orada yine devam ediyor bunlar böyle. Ateş perestler. Yani sabah akşam aç tapınları bunlar böyle. Sahabeden bir çok büyük zat vardı sahabe-i kiramdan. Adı Selman-ı Farisi. Allah Hazretleri. Selman-ı Farisi. Yani Farisi, Fars İran'ın anlamına geliyor böyle. İran'da kendisi de bu. Yedi işten gelince bu baba tutu elinden götürüp ateşi götürüp böyle. Tapına götürüp böyle. Baba başından dönmeye etrafında böyle. İşte secde yapmaya, ateşe bunlar, yalvarmaya, dua etmeye. Hadi Süleyman de buna. Sen dön bakalım buradan. Neden baba? Yakmasın bizi artık bu. Peki bu arada ya sabah görsen parmağını yanar mı? Yanar da. Baba hadi bak daha dünyada seni korumuyor. Artık korumam mısın bu böyle? Ben tapma onları yoktan böyle. Babasına zorlanacak kaçtı yoktan böyle. Şam'a git oraya bir deken böylece. Bazı İyi insanlar bulundum bana bir şeyle göre böyle. Peygamber önceki zamanlarında bu. Yani Behire falan onları falan buldu bu şekilde. Sonra da köle oluyor ve satılı kendisine böyle. Medine'ye getirildi muhtemelen kendisine böyle. Medine'ye getirildi. Hatta Hendek Savaşı, Hendek Kadınları o tavsiye etti. Hüseyin Hasef etti böyle. Şimdi ısı, yani enerji. Yani ilk anlamı enerji böyle. Isı ve aydınlık anlamına göre böyle. Şimdi dünyanın hepsi ateş olsa, yani dünya küreden tamamı ateş olsa, yansa, ne dedim şu evrende? Hiç nasıl unutulur böyle. Mesela güneşe baktığımızda muhteremler, ne vardı bir güneşte? Reaktör böyle. Nükleer enerji reaktörü, güneş, doğal ama. Dört hidrojen birleşiyor. Bunlar bir helyuma dönüşüyor böyle. Yani enerjisi güneşin kendi yapısından. Mesela dünya güneşe muhtaç. Yani güneş enerjisi olmasın dünya et bitiyor. Dünya bağımsız değil muhtemelen böyle. Dünya güneşe muhtaç var. Ama güneş bire bağımlı değil. Enerjisi kendi yapısından böyle. Hidrojen. En hafif atom hidrojendir böyle. Tek elektronu vardır, protonu vardır böyle. Bir numarada atom sayısı kendisinde böyle. Dört tanesi birleşiyor. Kimyasal birleşen böyle. Yani fiziksel yana koy bir şey olmaz. Kimyasal aslında getirip başka madde dönüşmesi. Dört hidrojen atomu birleşiyor. Bundan bir helyum atomu oluyor. Helyum. Helyum atomunda iki proton elektron vardır böyle. Dört hidrojen fazla geliyor. Artar ne oluyor? Enerji dönüşüyor. Enerji dönüşüyor böyle. Dönüşüyor böyle. Her saniyede bakın böyle. Saniyede 4 milyon ton enerji çıkabilir. Saniyede. Her saniye 4 milyon ton enerji çıkıyor böyle. Etrafına böyle. Saçılıyor böyle. Güneşte böyle. Şimdi bakın o dönemler. Eğer enerjiyle olsa böyle bir şey olsaydı enerjisi tamam böyle. Enerjisi böyle böyle. Şimdi bu düşlerin bazı şeyine bakalım böyle hallerine. İki din mensubu var, inanç mensubu var. Ölüleri mezara gömüyorlar muhtemelenler. İlk olarak yere mezara gömülen Adem Aleyhisselam muhtemelen böyle. Hastalanınca melekler geldiler kendisine. Ölünce melekler insan şekline geldiler. Yıkadılar, kefenlediler, namazını kıldılar. Onu toprağa mezara gömdüler. Dediler ki oğullarına siz bir yapın dediler muhteremler. Yani insanoğlu mezara gömülür. Her dinde bu böyle. Yani halk olsun, bahtı olsun böyle böyle. Heyran sisteminde ölen insanın bedeni gömülür muhteremler. Tabi İslam kuralına göre uygulanır. Namazı kılınır, kefenlenir. Hatta bu farz oluyor Müslümanlara. Mesela bir Müslüman kişi ölse bir yerde, eğer onun canısı yıkanma kefen mezara gömülmesin, herkes sorumlu olur bundan. Farz olmuş bu şey böyle bu. Yalnız iki şey vardı, inanç sistemi var böyle. Biri Budistler, Hindistan'da bunlar böyle. Yani bugün dünyanın büyük bir gücü. Birileri aşağı ne bulursun böyle. Hindistan'da Budistler. Buda'ya tapanlar yana böyle, tapanlar böyle. Onlar ölülerini gömüyorlar muhtemelen böyle. İneğe tapanlar onlar işte. Ne yapıyor bunlar böyle? Yakıyorlar muhtemelen böyle. Yakıyorlar. Külünü garaj yeri var. O atıyorlar böyle. Neden? Garaj yeri cennete gidiyormuş. Oraya bitiriyor bunlar. Halbuki ilk okulasında Bengal Körfezi oraya akıyor bu. Garaj yeri mesela böyle. Hint okulasında Bengal Körfezi oraya gidiyor muhtemelen böyle. Yani helva bırak, yani şaşırıyor muhtemelen bu şey böyle. Tam eski çağ insanlara bilmemişler bunu. Garç akıyor ne bilmiyorlar ki aktığını böyle. Ne, ne demişler? İnanmışlar. Bu nehir cennete akıyor, gidiyor. Atıyor küllü, cennete gidecek küllü. Ama günümüzde belli muhtemelen. Hint okyanusu. Bengal Körfezi akıyor. Garç değil muhtemelen böyle. Hatta ben birini seyrettim muhtemelenler. Bir başbakan vardı, kadın vardı başbakan. Adı Indira Gandhi böyle. Indira Gandhi, başbakandı bu Hindistan'da. Bunu iki koruması vurdu bunu. Korumalar mı tane? Sih korumaları vardı bana. Onlar mı vurdular? Suikast ölüyor bu. Geberdi yani. Tabii bu düş. Ateşperest şey. Bunu oğlu yaktı bunu. Rajiv Gandhi. Nasıl yaktı? İzlemiş Temmuz'dan muhtemelen böyle. Tabutu getirirler. Sap yok tabutun. Getirirler. Bizdeki camide var Musa taşları konu onun daha biraz geniş. Daha geniş ondan. Üzerine koydular. Yeti odun koydular etrafına. Kuru odunlarına böyle dizdiler. Yani bir kısmına ince parça koydular. Talaşmalar falan koydular. O kadar böyle. Tabii merasime herkes geliyor dünyadan böyle. Bir adam şuna bunu gelmişler. Belki bakıyorlar işte tabi orada. İlk defa görüyorlar onlar belki de onları da. Ben ilk defa gördüm orada. Oğlu aldı eline bir şey yapmadım böyle. Şimdi başlayan dönmeye. Annesinin başından başta böyle. Yavaş böyle böyle. Böyle uygun adam böyle yavaş yavaş bir defa döndü. Böyle. Elin meşteri yanıyor, tutuyor, kol kalıyor onu yukarı böyle. Böyle yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş döndü. Yedini tamamlandı böyle. Geldi şimdi belli ki meşaleyle tutuşturdu onu böyle. Tutuşturdu böyle. Tabii birden parladı, kurulunlar böyle. Yanma başladı böyle. O da geçiyor, annesi yanlışına bakıyor, seyrediyor. Yandı tabii. Tabutta da bir hepsi tahta oldu orada. Yandı. Söndükten sonra aldı köyünü, koydu bir torbaya. Altta Ganaş nehrine. Nereye diyor bu? Cennete gidiyor. O nehri orakıyor. Yani insan denen varlık ne kadar az çalıyor. Ne kadar az çalıyor insan böyle böyle. Gelen mecusilere muhteremler. Bunu yakmıyorlar mesela ölüleri mecusiler. Ne yapıyorlar? Cenazeye biraz bekletiyorlar. Ondan sonra çıplak olarak özel kuleleri var. Kule yüksek. Üzerine yatırıyorlar. Yatırıyor böyle. Akbabaları yiyorlar. Akbaba muhteremler. Yani mecusilere göre akbabalar kutsal hayvan. Akbabaların gagaları zayıfmış bu dönem böyle. Yani taze et yiyemiyormuş bu dönemde. Ancak leş yer akbabalar bu dönemde böyle. Leş yer böyle. Onun cenazesi ne yapıyor? Cenaze hafif üç çizime başlıyor. Bunu kulelere koyuyorlar. Bir de bakıyorlar bu dönemde. Bekliyorlar. Bakıyorlar ki böyle akbabalar alışmıştır akbabalar bunlara. Akbabalar gelip bunlara başlıyor yemeye gagalar. Parça parça. Onlar seviniyorlar bu dönemde. Derken böyle. Bir de şeyleri var mevcut şeylerin. En ahlaksız, pislik muhteremler. Hiçbir vahşi kabide olmayamış yarı böylece. Anne oğlu evleniyor bak muhteremler. Anne oğlu evleniyor böyle. Baba kızımla yukarı karışıyla onlar da böyle. Ve bunların nikah ediyor kendi akıllarınca bunlara bu şekilde böyle. Annesi oğlu evleniyor, baba kızla evleniyor. Karış evleniyor bunlara muhteremler. Yani en aşağı insanlar buna bu şekilde böylece. Anlatayım ki muhtemelen yani bilelim nedir Nevruz? Kökü nedir böyle? 16 yıldır muhtemelen. Şimdi günümüzde bir söz var. Nevruz eski Türklerin bayramı derdi. Gerçekten eski Türkler, İslamlı Türkler Nevruz yapmışlar muhtemelen böyle. Neden ama? İslam öncesi iki devlet vardı dünyada. İki güç, süper güç muhtemelenler. Hatta Roma, Büyük Roma devleti. Burada Sasani devleti vardı İslam öncesi böyle. Sasaniler vardı böyle. Tabi Cemşit öldükten sonra Persler kuruldu. Ondan sonra Sasani sülalesi geldi oraya muhtemelenler. Hatta o Cemşit değil mi? Cemşit. İlk defa devleti kuran uzun yıl yaşadı, bayağı yaşadı böyle. Bir savaşta Şeddat vardı. Yalan cennet yapan. Onu yeğenle savaşta girdi. Savaş esir düştü. Öldürüldü. Nasıl öldürdü muhtemelen? Destere balığının kemiği vardır. Destere kemiği vardır. Onu da kesti boynuna muhtemelen böyle. İşkence yapmak için böyle. Öldürdüler. Ondan sonra devlet dağıldı. Daha bir şey vardır. Adı Keyhüsrev. O yeri kurdu. Pers devletini kurdu böyle. O da devrildi. Onu kim devirdi? Bir İskender vardı. Bir İskender. O zaman Dana vardı İran'ın başında. Savaşı kazandı. Yine onu dağıttı. Ondan sonra Sasaniler devri oldu böyle. Yani peygamber zamanında Sasani devleti vardı. Ateşperest ama onlar da böyle. O zaman da böyle. O zaman dağıldı. Hazreti Ömer'in fethiyle muhteremler. O dağıldı böyle. İşte bazı kaçtılar, Hindistan'a kaçtılar. Bombayı yerleştirdiler, bombayı çevresinde. O meclisler hala devam ediyorlar. Hala böyle. Hazreti Ömer böyle. Şimdi geliyoruz Türklere. Şimdi İslam öncesi iki tane süper gücü diğer yüzünde. İki devlet büyük. Batı'da Büyük Roma devleti. İmparatorluğu. Doğuda Sasani İmparatorluğu muhtemelen böyle. yani doğum tamamı bunun etkisinde. O günkü Türkler de devletsiz yaşıyorlar, devletler. Kabile ise Türkler tarafından böyle. Tabi İran süper güç olduğu için onun ilişkileri var, alışı yapılıyor, şu bu oluyor derken böylece işte eski İran'ın mürüsüyle ne oluyor böyle? Hem dilleri hem adetleri bunlar Türkler'e karışı muhtemelen karıştı böyle. Şimdi Farsça'da ismin sonuna İstan gelirse anlamış şu olmuş muhtemelen. Mesela kabristan diyoruz Türkçe'mizde. Hala okulamadık böyle. Kabir, insan gömülen mezar. Bunun sonra İstan gelin olduğu kabristan, kabirlerin bulunduğu yer. Gülistan, gül bahçesi, gül olduğu yer böyle. Afganistan, Afganistan'ın bulunduğu yer muhtemelen. Türkmenistan, Türkmenistan'ın yer muhtemelen böyle. Hindistan, Hindistan'ın yer muhtemelen böyle. Kazakistan, Sayısı'nın muhtemelen böyle. Bakın, yani Türkler de bütün o çevre, doğuda, batıya bunlar böyle. Doğuda ne oluyor? Doğuda, devletlerin toplamında sonra İslam geliyor. İşte Türkmenistan, Kazakistan, Afganistan, Pakistan sonra tabii kuruldu. 42'de kuruldu muhtemelen. Aslında Hindistan biri de onunla beraberlerdi. Yani Pakistan, bak insanların bulunduğu anlamına geliyor. Hindistan tabii ateşperi Budist, o anlama geliyor. Şimdi bu şekilde yani çok isimler değişti bence. Türk'te karşı. Hürümüz ismi mesela, Gülizar, hep bunlar Farsça isimler. Demek ki İran devlet o zaman süper güç doğuda, tek güç. Türkler kabile yaşıyorlar. Ne oldu onlara böyle? Onun dili de karıştı, bayramı karıştı, inancı karıştı bunlar karşısında böyle. Bu işin tabii Estürkleri atlamıştır artık işte geç olmuş mu trenler. Eskiden daha yaygındı bu. Mesela bizim çocukluğumuzda her muhtemeler. Her sokakta ateş yakılırdı muhtemelen. Her sokakta. Genel köylü devam ediyor çünkü böyle. O Hıdez gecesi yani 20 Mart, 21 Mart'a bağlayan gece ne olur? Hala devam ediyor bu. Ateş yakma. Üst atlama. Tapınma işte muhtemelen Allah korusun böyle. İman eden insan muhtemelen Allah korusun böyle. Yani haramdan çok tehlikeli. Yani içkiden şundan bundan daha tehlikeli. Yani içki haram. Ama bu imanı götürür muhtemelen. Onlara benzeme. Çünkü buyuran Peygamberimiz bir toplum kim ben onlardandır hep böyle. Men teşebbü kâmin fehü minhum. Men teşebbü kâmin. Kim hangi topluma benzerse o da onlardan muhtemelen böyle. Sonra İran halkı ne oldu muhteremler? Hazreti Ömer zamanında orası feth oldu. Feth oldu. Yani tamamen elhamdülillah fethi başka, işgal başka muhteremler böyle. İşgal oradan yararlanmak, sürmek orası böyle. Fethi onları kurtarmak, kalkındırmak böyle. Bakın Osmanlı'nın gittiği her yerde eserleri var. Kalkındırma muhtemelen. Hazreti Ömer zamanında İran fetholdu tamamen. Fetholdu. İslamlaştı elhamdülillah böyle. Tabii kaçan insana kaçtılar bunlar bu şekilde. İslamlaştı. Gerçekten güzel İslam Müslümanlar muhtemelen böyle. Yani İran'dan şu ulema çıktı. Şu evliler çıktı çok muhtemelen. Çok evli yetişti oradan böyle. Kitaplar vardır. İran Farsça kitaplar vardır burada böyle. Yani çok yetişti bunlar böylece. Ne zamana kadar? Şah İsmail'e kadar. Şah İsmail'e kadar. Dağıtımda. Şah İsmail böyle. Şah İsmail'in dedeleri de çok insanlar muhtemelenler. İran ileri gelen insanları böyle. Yani ulema ve derviş kişileri dedeleri böyle. Şah İsmail böyle. Bu Şah İsmail Eshab-ı Kiram düşmanlığını benimse de böyle. Şiirden bile. Eshab-ı Kiram düşmanlığını. Yani Hazreti Bekir düşman, Hazreti Ömer düşman, Hazreti Osman düşman böylece, sahabe düşmanlık böyle. Bir tek hastayı dost bilirler böyle. Ona tapınma girgiler içine getirirler böyle. Bir de hastanın en yakınlarına olan sahabeler. Onun dışında herkes dışıyorlar böyle. Hatta söylemez sayma muhtemelen böyle. Mesela her zamanda Medine'ye gelirler. Cennet-i Bakı'ya giderler. Hasım'ın kabrinin başında. İnanlar hala muhtemelen böyle. Şah böyle. Elim ver. Kendi şeyini ver. Bağıra. Yani onu hakaret etmeyi ona sevap sayılır muhtemelen böyle. Allah korusun böyle. Hazreti Bekir'e hakaret ederler böyle. Onlar dinsiz onlara göre onlar böyle. Hazreti dinsiz kabirler onlara böyle şey. Hatta abinin ona köpeklerine misli takarlar böyle. Ömür Osman misli takarlar böyle. Kötüren muhtemelen böyle. Yani bir kimse eğer köpeğine böyle Ömür Osman takmışsa o korkunç şiirdir muhtemelen böyle. Allah korusun muhtemelen. Bu Şah İsmail İran'ın tahtına geçti. Aşağıda Şii. Yani sahabe düşmanı muhtemelen böyle. Ehlisinden düşmanı iken çok aşırı böyle. Yayılmacı politika takıyor. Yayılmacı böyle. Etrafında. İran dışına çıktı böyle. Azerbaycan, Ermenistan fethetti bunları. Bağlantı aldı muhtemelenler. Fethi işgal ettiği yerlerde tek bir İslam alim bırakmadı. Hepsi öldür, kılıç çekti böyle. Hele Bağdat'ta muadayı katlayamak muhtemelen. Topluyor bütün ulemaları, vurmakan baştan muhtemelen böyle. Diyarbakır aldı muhtemelen böyle. Anadolu'ya girdi bu şekilde. Artık yani o Anadolu Osmanlı var zaman tabii. O Anadolu'ya gitmek üzere. Bir de ona Mehdi biliyorlar halk muhtemelen böyle. Yani sanki zaman Mehdi'siymiş diye böyle. Başı bunu abarttılar kendisine böyle. Anadolu gidiyor bu şekilde. O zaman Yavuz Sultan Selim Hazretleri de Trabzon'da. Babası padişah. Beyazıt. Biliyorsun Fatih'in oğlu Beyazıt. Yavuz Sultan Fatih'in torunu oluyor. Yavuz Sultan Selim Hazretleri Trabzon olduğu için tabii İran daha yakın. Doğuya daha yakın olduğu için böyle. Bu durumları gördüm. Mahdeki babası biraz batı ile meşgul ama fakat doğu gidiyor elden böyle. Yani Osmanlı tahtı da tehlikede olacak. Mevlül kaldı. Babası indi tahttan mutluluyor. Tabi babası aşı olmadı böyle. Babasına geldi. Böyle el bekti durur bu şekilde böyle. Babasının karşısında. Babası da oğlum sana mübarek olsun saltan dedi. O şekilde böyle ayrıldı. Elhamdülillah muhteremler, Yavuz Selim Hazretleri'nin sayesinde elhamdülillah, Şah İsmail belası defol muhteremler. Hem orada hazırlık yaptı, İstanbul'dan ta Çaldıran'a, yani Van'ın bir ilçesi muhteremler, Çaldıran'a, atlarla gittiler hatta böyle. Atlarla gittiler böylece, at üzerinde. Yolda aç kalmak da var tabii, uykusuzluk var, at üzerinde devamlı muhteremler, at üzerinde muhteremler. Uşak değil yani muhtemelen. Klimalı araba değil böyle. Ot üzerinde soğuk var, sıcak var, dağ var, tepe var, orman var, yol yok bu şekilde böylece. Açlık, susuz, uykusuz derken bu şekilde Çaldıran meydana kadar geldiler. Hemen tabii savaşa girmeleri tehlikeli, çok yorgunlar. Ama kardeşime beklemezsen dinlenmeni. Tabii muhtemelen. Bahattaki Yavuz Sultan Hazretleri savaşı girecekler bunlar şimdi, akşamdan. Harp taktiğini şartı muhtemelen böyle. Topluyor paşalarını. O dönemin savaşlarında genelde şu strateji edilir böyle böyle. Merkezde devletin başı olur. Sağ cana, sol cana böyle. Yani sağ kanatta bir komutan olurdu böyle. Ayrı solda bir komutan olurdu böyle. Merkezde padişah ya onun başkomutanı oluyor böyle merkezde muhtemelenler. Genelde düşman da merkezde saldırırdı. Yani başkomutanı öldürmek için bu şekilde. Dedi ki Yavuz Selim Hazretleri şöyle tabi kurdum muhtemelen bu şekilde. Ben de merkeziyim bu şekilde. İran askeri dedi ve bir saldırırdı böyle. Şöyle buyurdu sağdaki komutana sen böyle. Size de hafif savaşa girin, geri çekilin böyle, kenara doğru böyle. Ama geri çekilmeyin böyle, kenara açılın böyle, sağ tarafa. Sol canadense su açını açıyor bu şekilde. Bunlar girecekler böyle. Savaşarak bunlar bu şekilde. Yani sanki üçlün geliyor. Bunlar yavaş yavaş geriliyorlar. Geriliyorlar. Tabii savaş başladı. Şah İsmail'de tahtını kurmuş. Ve çok şey hanımı var. Onu da getirmişler. Çadır altı böyle. Yani kazanacak hiç kuşu yok kendisinin böyle. O kadar kendine güveni var kendisinin. Savaş başladı. İlk anında daha böyle merkezdeki kuvvetler emre bir yavaş yavaş çekiyor geriye böyle. Hem ok atılıyor tabi. Kuş savaşı yaptı mı geri çekiyorlar böylece. Nereye çekiyorlar böyle? Top mezinine kadar muhtemelenler. Yavuz Yaman ufak topuya götürmüş oraya. Götürmüş baba dedesinin topları muhtemelenler böyle. Top mezinine girince atış emrini verdi. Topla edince İran sürü bozuldu muhtemelenler. Şikayetten bu derdi. Korktu hiç girdi akırın böyle. Atış akırını böylece. Hemen bunda üçüme başladılar. Sağ cana kenarda böyle. Sol kenarda böyle. Buna çemre aldı muhtemelen böyle. İma hep ima attı muhtemelen böyle. Yani bir ay süreci denen savaş bir gün sürmedi muhtemelen böyle. Allah yardım etti elhamdülillah çok şey elhamdülillah böyle. Yalnız Şah İsmail kaçtan bu o şeyden o. O tek o kurtulma hanım kaldı muhtemelen böyle. Hatta onun tahtı İstanbul'da müzede muhtemelen tapka müzede böyle. Tahtı böylece. Hanımı esir olarak kaldı hanımında. Çok hanımı kaldı böyle. Kendi kaçtı. Terbiyesi falan gitti kendisi ama içkiye kendisi verdi. Alkol kendisine verdi. Çok yaşamadı muhtemelen böyle. Yani perişan oldu böyle. Geberdi gitti o şekilde böyle. Şu onun için Yavuz Sultan Hazretleri bunu önlediği için Yavuz Üçlü Köprü ismini bunu kabul etmiyor bazen muhtemelenler. Yavuz Sultan verilince bence ona karşı çıkıyor bazen muhtemelen böyle. Yani ona karşılaşımlar Yavuz Selim'e yani böyle. Yavuz Selim Hazretleri yani evliya makamı da muhtemelen Yavuz Selim Hazretleri böyle. Kışı sahibi. Medine'de bir kışla vardı. Kışla vardı Medine'de. Yeşil kılıyorlar muhtemelen böyle. İstanbul'dan mimar gönderiyor. Gereken buna parayı veriyor, malzemeyi gönderiyor. Develerle tabii mimareye. Onu tarif ediyor, kış yapması için böyle. Bu mimar kışı bitirince altın sandıkta o kale anahtarını getiriyor, Yavuz'a teslim ediyor. Sultanım ikmal etti, tamamladık elhamdülillah, anahtar buyurun. Yavuz Selim Usta'na bakıyor muhteremler, bir kusur görüyor orada muhteremler. İbn tamamına geldi muhterem böyle. Bir de biliyorsunuz Mısır'a sebir yaptı muhteremler. Yani Sinan Çölü'nü açtı muhteremler böyle. Önce Suriye'de savaş oldu. Ondan sonra Mısır Çölü. Kim o çöle girse orada yok oluyor muhteremler. Dağılıyor. Ölüyor yanı var böyle. Hele altta dayanmış yani muhteremler böylece. Yavuz Elhamdülü o çölü açtı böyle. Hatta bir alttan iniyor, yan yürüme başlıyor muhteremler. Diye geliyor paşalara, sultanım baktılar, sen ata indin, tek indi. Yani şöyle yürünmüyor. Lütfen sen de bin atına böyle. Nasıl yürüyüp bineyim ben? Resulullah yürüyor, ne yaptım ben böyle? Ben de Resulullah yürüyordum muhtemelen böyle, peygamberden böyle. Yani Osmanlılar böyle kazandı muhtemelen Osmanlılar böyle böyle. Bir kitap elime geçmişti, bundan aşağı yukarı 50-60 sence muhtemelenler. O anda bu Yavuz'un Mısır'ı fethettiği günü o camide o da bulunmuş muhtemelen. Ulemadan birisi muhtemelen böyle. O kitabında okudum aynen böyle kişi yazıyor böylece. O zaman Kahire'nin en büyük camisinde tek bir yerde cuma namazı kılınıyor. Dört mezhep imamından her hafta biri kıldırıyor. Mesela bu hafta Hanefi imamı cumayı kıldırıyor. Haftaya Şah İmamı, Haftaya Malik İmamı kılıyor bu şekilde. Yavuz'un Mısır'ı fethettip de ettiği gün, Cuma günü, Cuma'ya gelecek derken böyle. O gün Hanefi İmamı'nın sırasıymış, onun sebebi gür değilmiş. Bu sefer sırasını İmam Şafii İmamı'na veriyor. Yani Şafii değil de, Şah İmamı'na veriyor böyle. Onun sebebi görmüş bu tarafa böyle. Gürmüş sesini. Ona verdi diyor. O kitabını yazmıyor böyle. Ona verdi böyle diyor. Ya bu imam efendi hutbede padişah adınılır o böyle. Adınılır böyle. Başlıyor yavuzdan met etmeye böyle. E şöyle diyor, hakimin haremeyin. Harem, iki haremin hakimi. İki harem Mekke Medine. Hakim haremeyin. Deyince yavuz ayağa kalkıyor. La tekul haremeyin hadimeyin, hakimeyin. Kul hadimeyin diyor muhtemelen. La tekul hakimeyin. Kul hadimeyin. Hakim mi? Hadimi dedi. Hizmetçi dedi benim böyle. Hizmetçi sanırım ben böyle. Hatta Suudlar muhtemelen de, Suud şeyleri de ona da hakimi harame der kendilerini diyorlar muhtemelen böyle. Yani böylece rahmeti Sarıcan vardı muhtemelen böyle. Urfalı, hatta yönetikleri yaptı kendisi böyle. İyi arşı biri kendisi. Çok mücahit muhtemelen böyle. Onları buldu biz Medine-i Münevvere'de. O bir toplantı bu anlattı onlara böyle muhtemelen. Ondan sonra şimdi Araplar, Suudlara böyle hadimi harame diyorlar. Sarıcan'la uyardı muhtemelen böyle. Hakim, yani Medine'deki hakim olan edeb-i aykırı gelinlere bu şekilde. Şimdi gelelim muhteremler 20 Mart'a ne oluyor? Şimdi her sapıkının arkasında iblis vardır muhteremler. Her sapıkın muhteremler. Hangi bir şey sapıklıksa, yani İslam'dan sapmış, haktan sapmışsa hak birdir muhteremler. Haktan sonra kalan da alay sapıktır böyle. Ayet-i Kerime. Şimdi ne oluyor muhteremler? Her sapık şey olduğu için mutlaka böyle her sapık şehirde böyle kavga olur, dövüş olur, işte gerilim olur, terör olur, olur muhtemelen böyle. Her 20 Mart'ta olay oluyor, oluyor muhtemelen 20 Mart'ta böyle. Yani güvenlik güçleri önlem alırlar, tedbir alırlar efendim işte. Yok şundan, yok bunlar, yok şunlar, bunlar bu şekilde böylece olacak muhtemelen değil mi? Ramazan bayramında, Kur'an bayramında bütün ülkede cana taşıyor, yollar taşıyor. Ama oluyor bir kavga, gürültü olmuyor muhtemelen böyle. Olmuyor muhtemelen böyle. Herkes böyle bayramlaşıyor, görüşüyor, sarılıyor, neyse artık böylece. Böyle tatlı bir bayram oluyor muhtemelen. Neden? Hak. İlahi din böyle muhtemelen böyle. Sabık hocam oluyor bu sefer. Yani hala günümüzde İsmail doğru bunu muhtemelen bazı toplumlar ediyorlar böyle. 20 Mart'ı. Ne o? Hatta günümüzde ismi değişti. Adolu Bahar Bayramı oldu muhtemelen böyle. Adolu Bahar Bayramı. Peki isim değişmekte hak oldu mu? Olmadı muhtemelen böyle böyle. Mesela günümüzde yılların faiz deymiyorlar şimdi. Kredi olarak kredi. Çünkü faiz deyince inancı olan kişiler biraz çekinirler, azıcık inanırlar. Faiz deyince o korkuyor faizde almaya böyle. İsim değiştiler, o kredi oldu. İşte şu kredi, bu kredisi, kredi. Alıyorlar muhtemelen krediler böyle böyle. Ama haram mı haram da muhtemelen böyle. Şimdi diyorlar 20 Mart'ta Nevruz'da da bahar bayramı muhtemelen böyle. Hatta resmi tatil oldu muhtemelen yani. Tatil oluyor böylece. Ama tabi aslında değişmiyor. Şimdi gelelim buna katılanlara. Ne olur? Mülteka damatı aldım, şehrin alınmadan ibareyim. Büyük ferü bir hurucu ila nirüzül mecusi. Büyük ferü. Dinden çıkan kafir olur yani böyle. Aynen aldığım bir var. Aynen okuyun, kendim okuyun. Büyük ferü yani kafir olunur, dinden çıkar. Bir hurucu ila nirüzül mecusi. Bir kimse mecusiyen bayramına katılırsa, çıkarsa onlara din imana gider muhtemelen. Ne gerekiyor? Tercüman gerekiyor ve nikahın tazelenmesi gerekiyor muhtemelen böyle. Yani bir insanın gerek söylediği bir söz ile, gerek hareketiyle, hatta bir gülmesiyle, aşağılamasıyla. Mesela bir insan dinle kutsal bir şey aşağılasa, küçümsese, alay alsa, dinden çıkar muhtemelen, Allah'a korusun muhtemelen böyle. Yani imanı korumak çok kolay değil muhtemelen, imanı korumak muhtemelen. Titremek gerekiyor mu? İmanı korumak muhtemelen böyle böyle. Şimdi Allah korusun bir insanın söylediği sözüyle dinden çıksa ne oluyor? İmana gidiyor onda. Kafir oluyor muhtemelen. Ne gerekiyor? Tekrar insanın gelmesi için o yaptığı işten geri dönmesi gerekiyor. İmanın tazelenmesi gerekiyor. Kerime getirmesi gerekiyor. Evliysen anında boşal boşal nikahını. Nikah dışı böyle. Yeniden alması gerekiyor nikahını. Nikahın tazelenmesi gerekiyor. Bak nikah da gidiyor. Yine gidiyor bu şekilde. Yani günümüzde önemsel mi bazı şeyler? Vel muvaffakati ve ahüm fîmâ ifallehü füzâlikeli yevmi. Yani meclisler o gün ne yapıyorlarsa, onun yaptığını yapar, onlara haber olursa, bak, ateş yakıyor mesela böyle. Ben atlayayım diyor mesela böyle. Bir döneyim. Ateş yakıyorlar. Yani bazı zavat da muhtemelen, hatta resmi zavat bile böylece, yani güya sanki bir ayrılık olmasın diye ne yapıyorlar böyle? Ateşi atlıyorlar. Halay çıkalım onlara beraber. Bak dedi böyle. İbali fizal giyemi. O gün onlar ne yapıyorlarsa, onun yaptığı aynısını yaparsa, onlara uyarsa, bak iman edene gidiyor muhtemelen korusun. Böyle. Ateşi atlama. Ateşten dönme. Halay çekme. Bugün sonra yumurta şey yapar, eşlik yapardı. Ve o biraz kaltı şimdi, kırmızı yumurta yapardı böylece. Bir yumurta bir olsa böyle, buna gider muhtemelen böyle böyle. Yani Nevruz'e bir şey yok, İslam'da muhtemelen böyle. Bunun İslam ilgisi yok, Türk'le bir şey bunlar muhtemelen böyle. Mevruz'u bayramıdır, yani putperestliktir, sapıklıktır böylece. Mevlam buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde, Bismillahirrahmanirrahim. İlezine amanuyum. Şu iman edenlere melam veriyor. Velezine hadi Yahudiler. Ve sahabeyin sahabeyinde putperestler. Hatta birkaç rivayet var da böyle. Yani dininden dönenler ıza tapınanlar. Daha doğrusu sahabeyin Yahudilerin bozması. Yani Yahudiyken o den çıkmış, başka uydurmuştu bir şeyler böyle, sahabeyin. Hristiyanla karıştırmışlar bunlar o dönemde. Günümüzde var muhtemelen böyle bu. Yani ne olmuşsa tarihte, hepsine muhtemelen, sahabeyin. Kim bunlar da? Yahova şahitleri muhtemelen var. Yani Yahova şahitleri. Yahova, onlara göre aşağıya Allah ismi bir isim ilah var. Şahitleri böyle. Nedir bunlar muhtemelenler? 1800 yıllarında Amerika'da çıktı bu medene bu. Sahabın birisi ne yaptı böyle? Güya Hristiyan Yahudileri birleştiriyorum ben dedi böyle ikisini. Bunları birleştiriyorum bunları dedi böylece. Yine bini ortaya attı. İlk olarak bunların merkezleri nerede kurdu? Pennsylvania'da baktı herhalde. Bak. İlk bunlara bir merkez açtılar. Yani Pennsylvania'da açtı herhalde. Demek ki oradan başlık bu kumutan var. Başladı böyle. Sonra çoğaldı bunun tabii merkezleri. Şu anda New York'ta onlar şeyler muhtemelen. Merkezleri muhtemelen böyle. Türkiye'de var muhtemelen böyle. Türkiye'de var muhtemelen böyle. Hatta Yargıtay'a karar vermiş Türkiye'de 60 yılında. Yani o da inanç sistemi derken böyle. Yargıtay'a bu şey var mı böyle? İşçi adı var muhtemelen böyle. Türkiye'de böyle. Yani serbestler. Ne bunların vazifeleri muhtemelenler? Her biri misyoner. Her bir misyoner muhtemelen o insanı davet etmiş şey böyle. Yani Hristiyan Yahudi bir yer birleşmişler. Tabi bu çok değişik zaman böyle. Onu kaldıra, bunu kaldıra bu şekilde böylece. İnan sistemi değişik bunların böyle. Devletler var, mecmualar, şunlar bunlar var kendilerine böyle. Tapınaklar var kendilerinde var bunların da. Yani ne Hristiyan, ne Yahudi, ne Müslüman muhtemelen böyle. Sapıklı birisi bu şekilde. Adı Yahve şahitleri bunlar muhtemelen böyle. Ve sabiyin ben Nasara, Hristiyanlar, ben Mecuse, Mecusiler, Mecusiler, ateşe tapanlar. Yani saçmalık ama var muhtemelen. Yani, var böyle muhtemelen. Ağaç tapma, insan tapma, heykele tapma, iğneye tapma, timsaha tapma böylece. Şunu bunu güneşe tapma, ona bana tapma bu şekilde. Yani Allah Rabbül Alemin. Hazreti Ömer, Ramazan Hazretleri muhterem, Hazreti Ömer biliyorsunuz böyle. Önce Mekke-i Mükerreme'de İslam'a karşı. Peygamber'e düşmanı muhterem böyle. Ömer muhterem böyle. Önce böyle. Ebu Cehil ikisi Mekke'de. Söyledi kişi onlara Mekke'de. Ebu Cehil, Ömer böyle geldi mi ikisi geldi mi böyle? Mekke'nin en altında. Söyledi kişi muhteremler. İslam başlayan böyle gizli gizli yavaş yavaş İslam böyle girişime başlayınca topluyor Ebu Cehil adamlarını. Onların toplantı yeri vardı. Bin Nedve diye böyle. Bana bir çözüm aradılar. Ne yapalım? Dediler ki Muhammed ortaya çıktı. Yeni bir ortaya attı böylece. Bunu önleyelim yani bunu. Yani onların putları var tabi. Uzda şunlar bunları var. Onların uğruna ölecekler. Ne yapalım? Öldürelim bunları. Karar verdiler böyle. Öldürelim bunu böyle. Kim ödeyecek bunu? Evet, öldürelim demek kolay. Öldürmek biraz zor o günden muhtemelen böyle. Peygamberimiz henüz İslam'ın yeni doğdu. Peygamberimiz tabii yakın akrabada her Müslüman değil ama araya bu sefer kan davası girecek. Büyük savaş olacak Mekke-i Mükerreme'de. Hasime çıktı muhteremler. Ancak bu işi ben yapmam. Atatürk'ü ben yapmam. Ödül konu olan tabi bu şekilde. Bekleyin burada. Bekleyin. Onun için benden başlarına kese getirin. Kesin kararlı. Kendine güveni de var yapacağım. Kılıcı kuşandı. Siz beni bekleyin. Başka gidip getireyim buraya. Aldı kılıcı böyle. Çok sert oturuyor böyle. Sert gidiyor böyle. Onu bir arkadaşı gördü. Adı Amr. Allah'ın sözleri. O da Müslüman olmuş ama imanı gizliyor herkes orada. O zaman da iman açık kuramıyor. Baktı ki Amr, Ömer gidişi iyi değil. Hayra gitmiyor. Yani şere gidiyor Ömer böyle. Heybet öyle bu şekilde. Ya Ömer nereye harcadı bu şekilde? Muhammed'in başına kesme gidiyorum. Ömer korkarım büyük şey girmişti sende böyle. Hadi Muhammed'in başına kestin. Ama ne olacak sonra Kureyş'in amcaoğlu Haşim ne olacak Haşimiler? Sen de Müslümansın dedi, sen başka şeyin dedi böyle. Ona yürüyünce dedi beni bırak. Ama senin kız kardeşin Fatıma. Enişten size git. Onlar Müslüman oldular. Amacı Ömer'e oyalayıp haber verecek peygamberi saklansın burada. Bu amacı böyle. Enişten size git. Kız kardeşin Fatıma onlar Müslüman oldular. Evlatsız onlar bir baba kalmaları böyle. Olamaz böyle. Bir araştır. Ömer bu sefer düştü bu merak etti böyle. Yolunu değişti bu sefer. Karşıya götürüp gitmeye başladı böyle. Tam böyle sokağa giriyor. Ona yeni gelmişti. Daha suresi gelmiş. Peygamber Aleyhisselatı yanındakiler bunu yazdırıyor. Yazımı bilenler. Diğer üzerine yazıyorlar. Kuru usulü ve gizlen gizliye böyle. Nerede İslam evi varsa yuvada belli haneler. Oraya biri götürüyor. Yazıyı biliyorsa ona yazıyor. Bilmiyorsa ezberliyorlar. Tabii kısa geliyor ama sureler böyle. Ezberliyorlar. Hazreti Habbab, Ramazan'da ilk Müslümanlardan. Hazreti köle kendisi böyle. Yazı okuma biri kendisi böyle. O bunlara gelmiş. Daha sonra okuyorlar böyle. Ezberliyorlar. Güya yavaş okuyorlar akıllarınca. Okuyorlar ama elinde değil muhteremler. Ayet yine gelmiş. Taze muhteremler. Allah kelam böyle. Saadetin ruhu, coşkun ruhlar böyle. Bundan fark varmadan hızlı okuyorlar bundan muhtemelen böyle. Hazreti Ömer tam döndü bir sokağa, baktı ki gerçekten bir başka bir ses. Yani insan sözü diyor böyle sanki böyle böyle. Gerçek bu dedi. Kapıya geldi, işte kapıyı sürgülemişler mi aklıma? Sürgülemişler bu şekilde. Başladı vurma tekmelemeye, kapıyı kıracak. Hemen Habbab'ı yere sakladılar. O yazı olan deri bir yere sakladılar. Ene çıktı şimdi, kapı açtı. Buyur Ömer derken tuttuğum ikramını kaldırıp burada yere muhtemelen böyle. Öyle mi kendisi işte böyle. Kaldı bunu yere vurdu böyle. Yere yıkıldı oradan. İşte kara şifatıma çıktı. Abi niye böyle yapıyorsun? Ne suçu oranın böyle dedi. Ne yaptın? Niye onu vuruyorsun böyle? Sen de ona sen böyle onun yüzüne vurdu. Avuç tokat muhtemelen böyle. Yüzüne vurunca ağzımdan dişleri kanadı, burnu kanadı, yere düştü. Ama tabii imanın korumasını biliyor o anda. coşmuş bir şekilde. Abi sen öldürebilirsin ama Allah bir dedi. Sen de Müslüman oldun böyle. Öldürmezsin ben deyince. Bu etki yaptığımızda Ömer'e muhtemelen bak. Her insan içinde imanlı yetme yeteneği var. Küfür yeteneği var muhtemelen böyle. Ömer de yumuşama oldu şimdi böyle. Dedi ki kardeşim Fatıma okuduğun şeyi ona verir misin? Ben bakayım ona. Vermem dedi böyle. Bilmiyorum tamamen onun aldığını muhtemelen böyle. Ödürüm vermedim bu şekilde. Karım söz veriyorum böyle. Okuyacağım bir şey haberim için bunu. Yutmuş atmıyorum bunu böyle. Onu abz aldı böyle. Sen pissin de böyle. Onun suyu yok diye bir yokla. Abz aldırdı. Verdi. Hazreti Ömer oturdu. Yere başladı böyle. Şeye geldi. Levhü muafis semat ve muafil erdi. Ve mahtahat esrar ilah böyle. Kısa kısa muhteremler. Levhü Allah'ındır. O yaratmıştır. Onun tasarrufunda, tedbir hükmünden böyle böyle. Gökte ne varsa, yerinde varsa, yer gök arasında ve yer altında ne varsa hepsi Allah yarattı. Hepsi Allah tarafı görebiliyor. Allah hüküm emrinin tasarrufunda. Böyle gene durdu muhteremler. Dedi gerçekten de bir olması yandı muhterem. Gerçekten böyle böyle. Yerde başka ilah ve başka olmaz da muhterem böyle. Bir denge diyor, uyum var böyle, alemde böyle, böyle, böyle. Uyum var böyle, yerlerin, göklerin, yer gibi arasının böyle, yer altının, yer kabul altının böyle, bütün her şeyin böyle Rabbi tek olması gerekiyor böylece. Dedi, karan, ben de Müslüman olacağım muhtemelen böyle, muhtemelen böyle. Ben de Müslüman olacağım böyle. Şimdi Habab çıktı muhtemelen böyle. Tekbir edecek. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Biliyor musun böyle? Ya Ömer, dur bak ne mutlu sana. Bu sabah peygamber dua ediyordu. Allah'ım Ömer'inden biriyle İslam'ı güçlendir. Yani ye burcu ya Ömer'e böyle. İkisi nasip olmayacak. Birine İslam'ı kuvvetlendir diye böyle. Baksa nasip olur böyle Ömer'ler. Nerede şimdi bilmiyor Ömer nerede olan peygamberimize. Gelmesi götürdü muhtemelen. Abbab. Aldı bunu. O anda peygamberimiz sabah tepesi yanında. Erkan diye bir sahabe vardı. O nevi daha korumalı böyle. Duvar falan vardı etrafın bahçesinde. Kapısı kuvvetliydi. Yani çok orada dururdu o zamanlar böyle. Yanında tabi var sahabeleri de. Yeni Müslümanlar. Cebrail Aleyhisselam geldi muhtemelen gülerek. Ya Resulallah sana müjdeye geldim. Hayrola Ömer Müslüman imanı etti. Buraya geliyor şimdi benim. Bütün melekler siniyor gökte. Bak muhtemelen böyle. Yani olay küçüktü muhtemelen bak. Bütün büyük melekler seviniyorlar. Ömer şimdi asıl gelecek. Derken Hazap Ömer'le beraber kapıya gelince kapıda bir gözcü varmış, nöbetçi. İçeride bakıyor. Ömer'i görünce içeri koşu geliyor. Yarısı Ömer geliyor. Tabi oradakiler herkese bir şey yaptı. Tedbir almaya kalkıyorlar. Peygamber tabir var tabi. Oturun. Oturun sahibine. Gelsin mi? Gelsin. İyi, gelsin bakalım. Dokunma gelsin bakalım. Aç kapıyı sonra. Kapıya geldi muhteremler. Hafız Ömer ekran bakıyor gene be. Ne olur ne olmaz böylece. Ona bakıyorlar be. Hafızamız da orada böyle. Hastalı da orada böyle. Orada beraberler. Hafız Ömer muhteremler odaya girdi. Peygamber'e baktı. Aleyhisselam Hazretleri'ne böyle. Tabii Mekke'de beraber yaşıyorlar. Küçük kasaba. Beni tanıyorlar, beni tanıyorlar böylece. Sanki İlk defa görmüş gibi oldu peygamber. İlk defa görmüş gibi oldu böylece. Dizinin bağı çözüldü. Adam atamadı muhtemelen böyle böyle. Atamadı. Tutuldu böyle. Diri tutuldu Hazreti Ömer'in böyle. Peygamberimizi görünce. Buna dönüyor. Hakikati Muhammediyle muhtemelen böyle böyle. İşte peygamberimizin bir görünen bedeni var. Dışı muhtemelen böyle. Her evli insan böyle muhtemelen böyle. Bir de iç yönü alem var böyle. Nuru vardır. Nur-u Muhammed'in var böyle böyle. O anda Hazreti Ömer keşfi açılıyor. Peygamber'den nurunu görüyor muhtemelen. Nur-u Muhammed'i görüyor. Hakkıda Muhammed'i görüyor böyle. Arşifleri kaplamış bir anda. Nur'u böyle. Böyle feyiz saçıyor böyle. Bedeni saçıyor bu şey böyle şey. Hazreti Ömer'in bağını kesildi muhtemelen. Yürüme hali kalmadı. İki çikoluna girdiler. Getirdiler. Dış oturdu. Ya Resulallah. Ben de Müslüman olacağım şimdi. Aslında Allah'a kadar iman etti. Ama bunu söz dönüşmesi gerekiyor şimdi böyle. Peygamber dedi ki ver elini ya Ömer. emri yapar peygamberi. Hazreti Emel'i verdi. Dedi ki, ya Emel kul, de bakalım dedi böyle. Bir söyleyeyim inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Bunu peygamber söyledi muhteremler. Cevabı verirse orada onda. O da söyledi muhterem böyle. Orada bulunan sahabeler. O güne kadar bir kişi İslam'a girdi mi gizlenirdi muhterem böyle. Gizlenirdi böyle. Orada kalır bu şey böyle. Hazreti Ömer İslam'a gelişiyle orada bulunan sahabeler coştular muhterem. Çok sevindiler. Tamamlar başta tebrik getirmeye. Allah sesli ben abi. Etan duyuluyor. Duyuluyor. Hazreti Ömer'e cezbe geldi. Cezbe Muhammed. Cezbe Muhammed diyelim. Cezbe. Ruh çekiliyor yani. Ruh böyle. Ruh sığmıyor bedene. Cezbe Muhammed. Akar insanı ben. Başta ağlamaya muhtemelen. Bu ağlama bir insan tevbe derken olur muhtemelen böyle. Yani bir Müslüman güzel bir tevbe istemeye yönelse kişi bundan bir pay alır, alışacak böyle böyle. Bir ağlama. Çok tatlı olur bu ağlamadan böyle. Hazır ağlama başladı muhtemelen böyle. Dedim göğsünün olsun lazım böyle. Ya Ömer üstün sakin ol, sakin olurken böylece. Hazır Ömer bir kendine geldi. Ama şimdi başka dünyada, başka alemde muhtemelen böyle. Sahibi oldu. Büyük evlilere geçti Ömer böyle. O imanı coştu. Ama başka hale geldi. Dedi ki, ya Resulallah, biz kaç kişiyiz? Kaç Müslüman burada? Bir gün evvel Hasan'da Müslüman olmuştu. 39. o. Peygamber dedi ki, ya Ömer, sen 40.sın. Kırklar. İlk kırklar mıydı böyle? Sen 40.sın böyle. Durdu. Ya Resulallah, oğlum durmayın burada, gidelim Harim-i Şerife, Kabe'ye gidelim de o namaz kılalım açıkça bu şekilde böylece. Oluyor Ömer. İlk olarak yüzeye çıkması böyle İslam'ın böyle açıkça böyle muhtemelen. Hazreti Ömer burada Peygamber de böyle Hazreti Peki, Hazreti Ömer Hazreti Hamza, Hazreti Ömer, diğer sahabe Erkan Hazreti Ömer sahabe de böyle Habbak'ta bu şekilde böyle bir grup. Epey varlar böyle. Başta yürüyüş için bu şekilde. Şiyen diğer tarafta da Ebu Cehil ve Avanesi onu tapınanlar Harim-i Şerife gelmişler. Ömer'i bekliyorlar. Peygamber başı getirsinler tabii. Yapar diye bunlar böyle. Çok şey değişti. Kısa zamanda. Onu oldu mu tabii. Ona bilmiyorum lan böyle. Ebu Cehil birini yüksek biri çıkardı. O müjde verecek. Ömer'i gözle. Onu gör zaman bize müjde ver. Sana çıkıp para vereceğim ben böyle. Bekliyorum, müjde bekliyorum. Yani Peygamber başı gelecek oraya. Görücü baktı ki geliyorlar. Peygamber'e geliyor, Seyyid'e geliyor, Ömer de geliyor bu şekilde. Koştu. Ya Ebu Cehil müjde! Ne oldu? Muhammed'e geliyor, Ömer teslim almış geliyor, esir almış geliyor. Yanında kim o yanında? Hamza şu var. Ebu Cehil cin fikriyle muhtemelen, kafir muhtemelen böyle. Bunda bir iş var muhtemelen, bunda iş var böyle. Yani Ebu Bekir, Ali, Hamza, Erkam, şunlar, bunlar, sahabeler onu Ömer'e teslim etmezler. Ölüdür hepsi. Etmez ama böyle böyle. Yani o onu teslim etmez bu şekilde böyle. Bunda bir iş vardır muhtemelen böyle. Ebu Cehil ayağa kalktı şimdi. Arkadaşları, adamlar da kalktı bu şekilde. Şimdi bekliyor böylece. Tabi Hazreti Ömer arkadan geliyor şimdi böyle böyle. Ama boynu önü eğmiş böyle. Ömer başka bir alem Ömer. Başka alemde Ömer'e böyle. Allah diye gönlüm yanıyor benim abi böyle. Yanadan gibi fışkırışır bu şekilde. Yaklaşınca oraya Ömer at öne yeri muhtemelinde. Bu da abi bunun Ömerliği İslam adına muhtemelinde. O şeye döndü böyle. Döndü. Yaklaşınca başta getirir kelime şahatı muhtemelinde böyle. Bir de getirir, bir de getirir inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Hazreti bunu söyleyince yüksek sesli, gürültü sesi, çok gürültü sesli muhtemelenler. Ebu Cehil durdu. Ya Ömer, seni de mi kandırdı bu? Seni de mi kandırdı bu? Dedi kılıcı muhtemelen. Ya Ebu Cehil, bundan sonra kim bakarsa karşı Ömer vardı. Kılıcı bakmadı böyle böyle. Böyle geçtiler. İlk olarak kadar namaz kıldılar muhtemelen. Böyle. Cemaat kıldılar muhtemelen. İslam'a karşı bu şekilde elhamdülillah böyle. İşte her şey açık insanlara muhtemelen böyle. Yani bir insan şu anda kafir olabilir, İslam karşı olabilir böyle. Ama belli olmaktır, İslam gelebilir muhtemelen böyle. Rabb nasip etsin inşallah böyle. İlla Teala Fatiha.